اسی ابن کلاب کے اسی مکان میں جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اب کوئی فیصلہ کن بات کرنی چاہیے. مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے سب سردار وہاں تھے، ابو سفیان بھی تھے، ابو جال تھا، عتبہ، شیبہ وغیرہ جتنے بڑے بڑے تھے مکے کے سردار وہ سب موجود تھے وہاں، ابو الاسود تھا، ابو البختری تھا اور جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سب وہاں موجود تھے. تو کسی نے رائے یہ دی بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ، تو کسی نے یہ رائے دی کہ ان کو قید کر دینا چاہیے، بیڑیاں ڈال دینی چاہیے. ابو البختری جو تھا اس نے یہ رائے دی کہ ان کو بیڑیاں ڈال دی جائیں، قید کر دیے جائے، بند کر دیے جائے. ایک بات، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں، امام سہیلی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، دوسرے بھی لکھتے ہیں کہ مشرکین جب اس مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص اجنبی بھی آیا تھا، شیخ نجدی، اس نے آ کر وہاں دستک دی اور کہا کہ میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے پوچھا تو کون ہے، اس نے کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اہم فیصلہ کرتے ہو تو لہذا میں نے بھی کہا کہ میں بھی شرکت کروں، کوئی رائے ہوگی تو میں بھی تمہیں مفید رائے دوں گا. تو یہ تھا ابلیس لعین، شیخ نجدی کی شکل میں متشکل ہو کر آیا تھا، تو انہوں نے اس کو بھی شریک کر دیا کہ میں بھی تمہارے موافق ہوں قومی معاملات میں، تو میں بھی تم کو مفید رائے دوں گا، مشورہ دوں گا. اس کو بھی انہوں نے ساتھ بٹھا لیا اس میں. یہ واقعہ بھی مورخین لکھتے ہیں، ابلیس لعین بھی شیخ نجدی کی شکل میں آ کر شریک ہوا، انہوں نے شریک کر لیا. تو جب ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کے خلاف یہ کام کرنا چاہیے کہ ان کو کہیں قید کر دینا چاہیے، بیڑیاں ڈال دینی چاہیے، زنجیروں میں جکڑ دینا چاہیے اور بند کر دینا چاہیے، یہ پہلی بات یہی ہے، مخفی تدبیر کر رہے تھے آپ کے خلاف، اس بات کو دھیان میں لاؤ. کافر لوگ لیثبتوا کا، تاکہ آپ کو روک دیں، یعنی قیدی بنا کر رکھیں، ثابت کرنا، روک دینا. روک دیں کس شکل میں؟ قیدی بنا کر، بیڑیاں ڈال دیں، زنجیریں ڈال دیں، ہتھکڑیاں ڈال دیں، بند کر دیں، جیسا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. جب یہ رائے دی تو ابلیس لعین نے، جو شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا، اس نے بھی اور باقی بعض نے کہا کہ یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. شیخ نجدی بھی کہنے لگا نہیں، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قید ہوں گے تو ان کے ساتھی ہیں وہ کوشش کریں گے، قید خانے کو توڑیں گے، جتھا بنائیں گے اور بہادری کا ثبوت دیں گے، اس واسطے یہ بات بھی کچھ اچھی نہیں معلوم ہوتی، یہ بھی مپاس نہ ہو سکی یہ بات قیدی بنانے والی. ایک رائے یہ تھی، ابو الاسود کی طرف منسوب ہے، اس نے یہ رائے دی یخرجو کا، ملک بدر کر دیں، یہاں سے نکال دیں مکے سے، باہر جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، ہم تو یہاں ہر وقت نشر اور فساد سے بچے رہیں، جو ہر وقت ہم یہاں مبتلا رہتے ہیں، اپنے معبودوں کے بارے میں برا بھلا سنتے ہیں، ہر وقت یہ شر اور فساد نہ رہے گا، ان کو نکال دیں اپنے شہر سے. لیخرجو کا یہ رائے بھی کامیاب نہ ہو سکی، اس واسطے ابلیس لعین نے بھی یہ رائے دی شیخ نجدی نے کہ یہاں پر ایسی بات ہے، تو یہ تو بڑے زبان کے میٹھے ہیں، جہاں بھی جائیں گے یہ بات کریں گے، لوگ ان کے گرد جمع ہوں گے اور پھر وہ جماعت زیادہ ہو جائے گی، پارٹی بن جائے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ باہر سے تمہارے خلاف حملہ آور ہوں اور تم کو یہاں مغلوب کر دیں. یہ رائے بھی ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، یہ رائے بھی پاس نہ ہو سکی. اب جہل لائن کی رائے یہ تھی کہ ایسا کیا جائے کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان لے لیا جائے اور ان کو نہایت ہی تیز اور اعلی درجے کی تلواریں دی جائیں، اور ان نوجوانوں کو یہ کہا جائے کہ ایک دم بیک وقت ایک فرد واحد کی طرح حملہ آور ہو کر اس کو ختم کر دیں، قتل کر دیں. اس کا اثر یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ قصاص کا مطالبہ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سارے لوگ ہی شریک ہیں، 100 آدمی نے حملہ کیا ایک دم، تو قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ سب ہی اس کے اندر شریک ہیں، تو سب سے تو قصاص کا مطالبہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے دیت ہوگی، خون بہا ہوگا، وہ ہم جمع کر کے دے دیں گے. یہ رائے دی تو ابلیس لائن نے اس رائے کو کہا یہ بہت اچھی رائے ہے، اس کو پسند کیا کہ یہ رائے بہت ٹھیک ہے، تو اسی رائے پر اتفاق کیا اس دار الندوہ میں جمع ہو کر کافروں نے کہ ایسا کیا جائے، دن بھی متعین کر دیا، رات متعین کر دی کہ فلاں رات میں ایسا کرنا ہے. 100 آدمی مختلف قبیلوں کے نوجوان سب اکٹھے ہوں گے، رات کو مکان کا محاصرہ کریں گے اور پھر بیک وقت حملہ آور ہو کر ان کو ختم کر دیں گے. یہ بات طے ہو گئی. ابلیس نے بھی اس رائے کی تصویب کی. یہ جو درمیان کا لفظ ہے او یقتلو کا مخفی تدبیر کر رہے ہیں اب حضور کے خلاف، ایک رائے یہ دے رہے ہیں کہ یہ آپ کو قتل کر دیں. اس رائے پر اتفاق ہوا اور طے ہو گئی یہی بات. ویم کرونا، وہ مخفی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی مخفی تدبیر کر رہا تھا، لیکن خدا کی مخفی تدبیر کے سامنے کس کی تدبیر چل سکتی ہے؟ واللہ خیر الماکرین. یہی لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں بھی اللہ نے استعمال کی. عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کیا تدبیر کر رہے تھے، کس طریقے سے انہوں نے لے جا کر ان کو یعنی سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیر کیا کام کر رہی تھی. واللہ خیر الماکرین، وہاں بھی یہی لفظ موجود. اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی. اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر کرنے والا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا تدبیر ہو رہی اندر. اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا، واللہ خیر الماکرین. اب ان لوگوں نے وہ اس رات وہ گئے، مکان کا محاصرہ کیا، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ کافر لوگ اس طریقے سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور حکم ہوا کہ آپ رات کو یہاں سے نکل جائیں اور مٹی لے کر آپ ان کی سروں پر ڈال دیں، اور یالنا من بین ایدیم صدن ومن خلفہم صدن فاغشینا فہم لا یبصرون، اس کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نکل جائیں یہاں سے. سورہ یاسین کے اندر جو الفاظ ہیں، سامنے بھی بندش کر دی، پیچھے بھی کر دی، نگاہوں کے سامنے بھی پردے ڈال دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا، فرمایا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور یہ امانتیں جتنی میرے پاس ہیں ان کی نشاندہی کی، یہ فلاں تک پہنچا دینا، یہ فلاں تک پہنچا دینا. ایسے شدید خطرے میں بھی آپ نے امانتیں جو آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی ان کو پہنچانے کی غرض سے فکر سے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور حضور نکل گئے. اللہ کی قدرت تامہ حضور نے جو مٹی لی تھی وہ ان کے سروں پر ڈالی, ہر ایک کے سر پر وہ مٹی پڑی اور ان پر غنودگی سی تاری ہو گئی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا, اور حضور وہاں سے ان کے درمیان سے ہی نکل کر چلے گئے. کافروں کو پتہ نہیں چل سکتا, وہ دیکھ رہے تھے کہ بستر میں کوئی آدمی کروٹیں بدل رہا ہے. اور بڑی دیر کے بعد ان کو پتہ چلا کہ بھائی دیکھو, اور انہوں نے دیکھا تو آگے حضرت علی لیٹے ہوئے تھے. یہ صبح کے وقت ہوا تو پوچھا کہ کدھر گئے تمہارے صاحب, ان کا باہر نکل گئے, مجھے کیا پتا ہے کہاں گئے. بڑی سختی بھی کی انہوں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, نکل گئے یہاں سے. تو اللہ تعالی نے اس طرح ان کو ناکام کیا. یہ تو مشورے والی بات یہاں مکان میں ناکام ہوئی, سامنے سے ہی اللہ نے نکال دیا مٹی سر سب کے سر پر ڈالتے ہوئے. جالنا ممبین عظیم صدن کی آئے تلاوت کرتے ہوئے ہر ایک پر غنودگی تاری ہو گئی, کچھ پتہ نہیں چلا. حضور نکل گئے اور وہاں سے ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر راتوں رات وہاں 15 کلومیٹر کی مسافت پر ہے ہی, وہاں سے غار ثور جہاں پر آپ چل کر وہاں ٹھہر گئے تھے, 15 کلومیٹر ہے وہاں سے حرم شریف سے. تو غار ثور میں یہ راتوں رات ہی یہ بات واقعہ ہوئی. حضور دن کو مشرکین مکہ نے واہ ویلا کی, تتبع تلاش کیا, انعام مقرر کیا, 100 اونٹ انعام مقرر کیے تھے کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا کسی حالت میں بھی ہو. دوڑ دھوپ شروع کر دی, مختلف راستوں کی طرف آدمی دوڑانے شروع کر دیے کہ دیکھو کدھر. اللہ کی حکمت تھی, 3 دن وہاں رہے غار ثور کے اندر, اور اس کے بعد 3 دن کے بعد وہاں رات کے حصے میں ہی نکل کر وہاں سے غیر معروف راستے پر آپ چل پڑے پہاڑ سے پیچھے اتر کر. اور پھر جس راستے پر آپ تشریف لے گئے تھے ابن حشام اور دوسرے مورخین نے اس راستے کی نشاندہی کی, اس راستے سے حضور گئے اور نکل گئے مشرکین کے قبضے سے, اللہ نے نکال دیا. مشرکین غار ثور تک پہنچے تھے لیکن اللہ نے وہاں بھی حفاظت فرمائی. غار ثور تک بھی پہنچے تھے, تلاش کیا تھا لیکن وہ نہیں دیکھ سکے, وہاں بھی اللہ کی حفاظت تھی, اللہ کی مخفی تدبیر کام کر رہی تھی. فرمایا واللہ خیر الماکرین, اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہجرت کے وقت. مشرکین نے تو طے کر لیا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے لیکن اللہ کی مخفی تدبیر کام کر رہی تھی. یہاں بھی بدر کے موقع پر بھی مشرکین نے تہیا کر لیا تھا کہ مٹھی بھر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے لیکن اللہ کی مخفی تدبیر کیا کام کر رہی تھی. دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ایمان والوں کو کس طرح فتح مبین عطا فرمائی. فرمایا ان کا تعصب دیکھو, مشرکین کا کافروں کا تعصب, اذا تتلا علیہم آیاتنا, جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی کلام پاک قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے, تو یہ تعصب کی بنا پر ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر کہتے ہیں سمعنا, سن لیا ہم نے, یہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں. بعض مشرکین متعصب تھے غائب درجے. نظر ابن حارث کا مشہور ہے, مکے کے اندر یہ ایران بھی جاتا تھا, شام بھی دوسرے علاقوں میں جاتا تھا, تو یہ کہا کرتا تھا مشرکین کو کہ بھئی کیا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے سامنے عاد ثمود کے قصے بیان کرتے رہتے ہیں, تو میں تمہارے سامنے بیمن اور اسفندار کی کہانیاں بیان کرتا ہوں, میں اس سے بہتر کہانیاں بیان کر سکتا ہوں. تو وہ کہانیاں بیان کرتا رہتا تھا ایرانیوں کی, بیمن اسفندار وغیرہ وغیرہ جو پرانے لوگ گزرے ہیں. رستم وغیرہ اور دوسرے تیسرے ان کی قصے کہانیاں کو بیان کرتا تھا اور ہر درمی کی بنا پر یہ بات کہتا تھا. ورنہ اکثریت مشرکین کی ایسی تھی کہ قرآن کریم کا معارضہ اور مقابلہ کرنے سے عاجز تھے, وہ سن کر خاموش ہو جاتے تھے, کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن زید اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی بات کہہ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نہیں ہے یہ مگر اساطیر الاولین, پہلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں, قصے اور کہانیاں. اساطیر جو ہے یہ یونانی لفظ ہے اور یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اساطیر اسطورہ کی جمع, اسطورہ کہانی کو کہتے ہیں, سٹوری جس کو کہتے ہیں. یہ تو سٹوری ہیں پرانے لوگوں کی, یہ بیان کرتا ہے کہیں آد ہے کہیں سمود ہے, یہ ہے وہ. یہ تعصب مشرکین کا ایسا ہے, کلام الہی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں. اور پھر مشرک لوگ اپنے اعتقاد میں بڑے پختہ تھے, بڑے پکے تھے. مکے سے جب نکلے تھے وہ بدر کی طرف, تو یہ کہتے تھے, یہ دعائیں بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ باطل پر, انہوں نے تو ہمارے آبا و اجداد کے دین کو خراب کر دیا, برباد کر دیا پرانے رسومات کو. اور نبیوں کے بارے میں مشرک لوگ ایسا ہی کہتے رہتے ہیں, دیکھو بھائی تمہارے آبا و اجداد کا جو طریقہ تھا یہ سب بگاڑ رہا ہے. حضرت علیہ السلام کے مخالف بھی یہی کہتے تھے, نتر کا ما یعبدو آباؤنا. شعیب علیہ السلام کے مقابل جو مشرک تھے وہ بھی یہی بات کہتے, باپ دادا جو طور طریقہ اختیار کرتے تھے اس کو کیوں چھوڑے ہم, وہی ٹھیک ہے. تم باطل پر ہو, تم صابی ہو, بے دین ہو, ہم دیندار ہیں, ہم ملت ابراہیمیہ پر ہیں, ہمارا طریقہ کار ٹھیک ہے, یہی کہتے تھے اور اس پر ڈٹے ہوئے تھے. فرمایا وہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ بات حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہم تو نہیں مانتے اس کو, ہم تو غلط کہتے ہیں یہ جو پروگرام پیش کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نہیں مانتے. اگر یہ سچ ہے پھر ہم پر برسا دے پتھر آسمان سے یا کوئی سخت دردناک عذاب لیا. اپنے کفر پر اتنے پکے تھے, راسخ تھے, کہتے یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں, اور دعا بھی یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم تو نہیں مانتے اس کو, پھر برسا پتھر ہماری کو یا کوئی سخت سزا لیا, عذاب علیم میں مبتلا کر دے, جیسا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو خدا کے سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر لیا مشرکین کا تعصب اور عناد اور ضد ملاحظہ کریں کہ اپنے کفر پر شرک پر کتنے پکے تھے, خدا کے سامنے بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پروگرام رکھتا ہے, جو کتاب پیش کرتا ہے, ہم نہیں مانتے اس کو, جھوٹ ہے, یہ مفتری ہے, افتراء کرتا ہے. باقی نبیوں کا حال بھی ہے, ساحر کذاب کہا فرعون نے, حامان نے وغیرہ نے, اللہ کے نبی کو ساحر کذاب کہا, سحر مستمر کہا مشرکین نے, جو اثر دیکھا قرآن چلتا ہوا جادو ہے, پہلے بھی ایسا تھا آج بھی یہ کر رہے ہیں لوگ, سحر کر رہے ہیں. فرمایا یہ تو سزا کی طلب کرتے ہیں اپنے منہوں سے, تو سزا ویسے اللہ تعالی کا قانون یہ ہے کہ سزا ان کو نہیں ملے گی. دو وجوہات ہیں سزا نہ ملنے کے, فی الحال دو وجہ سے سزا ٹلی ہوئی ہے مشرکین کے سر سے. ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک نبی ان کے اندر موجود ہوتا ہے خدا تعالیٰ ایسی استثالی سزا نہیں دیتا قوم, اس نبی کا احترام ہوتا ہے, اس کی برکت ہوتی ہے قوم سے عذاب ٹلا ہوا. جب پہلی قوموں میں بھی ایسا ہوا کہ جب سزا دی اللہ نے نبی کو الگ کیا, فانجینا الذین آمنوا, الگ کیا حضور علیہ السلام کو کہا الگ ہو جاؤ, اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو جاؤ. نوح علیہ السلام کو کہا الگ ہو جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کر. نبیوں کو الگ کیا یا نبیوں نے ہجرت کی چلے گئے اس مقام سے تو پھر سزا آئی. یہاں بھی مکے میں اللہ نے سزا نہیں دی جب تک حضور موجود تھے. جب آپ کو مجبور کیا گیا ہجرت پر آپ نکل گئے تو پھر ڈیڑھ سال بھی نہیں گزرنے پایا تھا. کہ پہلی سزا یہ بدر کے مقام میں اللہ نے, اور یہ قتل اور قید کی سزا تھی, بدترین سزا تھی یہ. تو فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے کہ نبی کا وجود جب تک موجود رہے گا ان کے درمیان سزا نہیں ملے گی, اور دوسری سزا نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی زبانوں سے معافی مانگتے رہیں گے, چاہے کافری کیوں نہ معافی مانگیں گے تو سزا نہیں ملے گی. استغفار کرتے رہیں گے, استغفار کافر بھی کرتے تھے اپنی زبانوں سے, غفرانہ کا کہتے تھے, باوجود شرک کرنے کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے. تو جب تک استغفار کرتے رہیں گے سزا پھر بھی رکی رہے گی. تو دو وجہ ہیں کہ سزا ٹلی ہوئی ہے. فرمایا ایک تو آپ کا وجود ہے, نبی کا وجود ہے مبارک, اس کی وجہ سے سزا ملی. تو مشرکین مکہ کو سزا ملی جب نبی الگ ہو گیا ان سے, ہجرت ہو گئی, پھر سزا ملی. اللہ نے فرمایا دیکھو وما کان اللہ, اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو سزا دے جب آپ ان کے اندر موجود ہیں. یہ آپ کی برکت سے اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ میری وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی ہے کہ امت پر ایسا اجتماعی عذاب بھی نہیں آئے گا کہ ساری قوم ہی ہلاک ہو جائے. جزی طور پر کہیں مختلف سزاؤں کا آنا یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن بالکل ہی ساری امت ہی تباہ ہو جائے, ختم ہو جائے, ایسا عذاب حضور کی وجہ سے نہیں آئے گا. حالانکہ پہلی قوموں میں ایسا ہوا کہ سب لوگوں کو تباہ کیا اللہ نے, ایسا تباہ کیا کہ ایک آدمی بھی نہ چھوڑا بھی. فہل ترا لہم من باقیہ, قوم سمود میں, قوم عاد میں, قوم نوح میں, اور دوسرے جتنے بھی گزرے ہیں جن کو سزائیں دی. ابو رغال قوم سمود کا اس وقت وہ حرم شریف کے اندر ٹھہرا ہوا, باقی قوم تباہ ہوئی. وہ حرم سے نکل کر طائف جا رہا تھا کہ اس پر بھی وہی سزا آئی جو قوم پر آئی, اللہ نے نہیں چھوڑا, حرم میں تھا جب تک بچا رہا. باہر نکل کر طائف کو جا رہا تھا تو وہ راستے میں ہی ہلاک کیا گیا. اللہ نے فرمایا ایک فرد بھی نہیں دیکھتے تم ان میں سے, خدا نے ان کو زندہ رہنا, ایسا نہیں ہوگا اس امت میں. ہاں مختلف سزائیں ضرور آتی رہیں گی, اور یہ نافرمانیوں کی بدولت آئی, کہیں غلامی آ گئی, کہیں قحط آ گیا, کہیں زلزلہ آ گیا, کہیں اور مختلف قسم کی سزائیں, یہ تو آتی رہتی ہیں, لیکن ساری کی ساری امت تباہ ہو جائے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت اور طفیل سے نہیں ہوگا. یہاں فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سزا دے جب آپ ان کے اندر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی ہرگز نہیں کرے گا کہ یہ بخشش مانگتے رہیں, معافی مانگتے رہیں, پھر بھی سزا نہیں ملے. ہاں یہ ترک کر دیں گے تو پھر سزا ملے گی, لیکن یہ لوگ مستحق سزا کے ضرور ہیں. وما معلوم ان کو خدا سزا کیوں نہ دے, حالانکہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. حضور کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, ایمان والوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے حرم میں. پھر بعد میں بھی ایسا ہوا کہ عمرہ کرنے سے روک دیا, راستے سے روک دیا, احرام باندھے ہوئے ہیں لڑائی کے لیے نہیں آئے, لیکن نہیں آنے دیا اندر. تو ایسا ہے مسجد حرام سے روکتے ہیں, حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہیں. ماں کانو اولیاء, مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں حقیقت میں, یہ لوگ متسلط ہیں جیسا زور سے کوئی آدمی قابو پا لیتا ہے. کیوں؟ در حقیقت مسجد حرام کے متولی تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. مسجد حرام کی متولی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر ہیں جو متقی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کفر شرک کرنے والے اللہ کے گھر کے کیسے متولی ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد فساق فجار کیسے اللہ کے گھر کے متولی ہو سکتے ہیں؟ یہاں تولیت کا مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. مساجد کی تولیت, بیت اللہ کی تولیت, جتنی مساجد اللہ کے گھر عبادت خانے, ان کا متولی وہ ہو جو متقی آدمی ہو, جو نماز ہی نہیں پڑھتا. چنانچہ تمام وہ مساجد جن میں فاسق لوگ متسلط ہوتے ہیں ہمیشہ گڑبڑی رہتی ہے, شر اور فساد ہی رہتا ہے, وہ عالی نہیں ہوتے, نہ نماز ہی نہیں پڑھتے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا متولی ہے مسجد کا؟ تو مسجد کا متولی ہو جو متقی آدمی ہے, خدا سے ڈرنے والا ہے. فاسق آدمی اس کا عال نہیں ہے کہ وہ متولی بنے. جب بنے گا فساد ہوگا, گڑبڑ ہوتی ہے انجمنے میں ہمیشہ. چودراٹ کا مسئلہ ہی ہوتا ہے, ایک کہتا ہے میں بن, دوسرے کہتا ہے میں بن جاؤں, اور مسجد کا جو مقصود ہوتا ہے وہ ہمیشہ فوت ہوتا ہے. نہ صحیح تعلیم, نہ صحیح عبادت, نہ مساجد کا احترام قائم رکھتے ہیں, اپنی بات ہی چلاتے رہتے ہیں, زور سے ہی بعض باتیں کرتے ہیں. تو گمشدہ کا اعلان کرو, کون ہے منع کرنے والا؟ مسجد میں اعلان ہوتے ہیں, تجارت کے اعلان ہوتے ہیں جی, اور گاؤں میں ایسا ہوتا ہے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوا, مسجد میں بھی فلاں چیز ہے, گوشت یہ بھاؤ ہے, سبزی یہ بھاؤ ہے, فلاں کے پاس یہ چیز آئی ہوئی ہے. یہ سب ناجائز ہے. تجارت کرنا مسجد میں, گمشدہ چیز کا اعلان کرنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. فرمایا جو تجارت کرتا ہے اس کے لیے بد دعا کرو, لا ربح اللہ تجارت تک, خدا تیری تجارت میں کبھی نفع نہ دے. جو گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے اس کو کہو لا رد اللہ علیہ, کہ خدا تیری چیز کو واپس نہ لوٹائے. مسجد نے اس مقصد کے لیے نہیں بنائی, عبادت کے لیے, ریاضت کے لیے, خدا کے ذکر کے لیے, نماز کے لیے, درس کے لیے, واعظ و تلقین کے لیے, نیکی کی باتوں کے لیے بنائی گئی ہیں, نہ کہ گمشدہ چیزوں کے اعلان کرنے کے لیے. حدود جاری کرنے کی اجازت نہیں دی مسجد میں. چھوٹے بچوں کے اسی لیے منع فرمایا کہ جو اس کا احترام نہیں رکھ سکتے ان کو نہ آنے دو مسجد کے لیے. پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دو, مسجد کا احترام نہیں رکھ سکیں گے. پاگی پلیتی کا جو فرق نہیں کر سکتا. فرمایا کہ در حقیقت نہیں ہے, یہ نہیں ہے اس کے سرپرست بیت الحرام کے, مسجد حرام کے, مگر متقی لوگ. یہ تو متولی نہیں ہے, حقیقت میں متسلط ہیں. جبرن انہوں نے اپنے آپ کو متولی بنا رکھا ہے, حالانکہ یہ شرک اور کفر کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ جو بے سمجھ ہیں, نادان ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی حق ہے اور ہم ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لوگ ہیں, اور ہم ہی اس مسجد کے متولی ہیں, ہم جس کو چاہیں اندر آنے دیں, جس کو چاہیں روک دیں, جو چاہیں کریں. اپنے آپ کو اس طریقے سے زور سے متولی بنایا ہوا ہے نا, حقیقت میں متولی نہیں ہے. تو لہذا یہ سزا کے تو مستحق ہیں, لیکن آپ کی وجہ سے سزا رکی ہوئی ہے. یا کبھی کبھی یہ زبانوں سے معافی بھی مانگتے رہتے, اس لیے سزا رکی ہوئی ہے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان صلاتهم عند البیت الا مقاء وتصبیا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ان الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وما کان صلاتهم, اور نہیں ہیں نمازیں ان کی, یعنی مشرکین مکہ کی, عند البیت بیت اللہ شریف کے پاس الا مکان مگر سیٹیاں بجانا و تسلیتن اور تالیاں پیٹنا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پس چکھو اب سزا اس کے بدلے جو تم کفر کرتے تھے, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تاکہ روکیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے, پس وہ خرچ کریں گے پھر ہوں گے یہ مال ان پر حسرت کا باعث اور پھر یہ بالآخر مغلوب ہو جائیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف ان کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے خبیث کو پاک سے اور رکھے خبیث کو بعض کو بعض پر, پس اکٹھا کرے گا اس کو سب کو, پس کر دے گا اس کو جہنم میں. یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جو مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہجرت کے موقع پر آپ کو ختم کرنے کے لیے جو تدبیریں کر رہے تھے ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تدبیر کو کس طرح ناکام بنا دیا. مشرکین نے پوشیدہ اور مخفی تدبیر کی تھی کہ اللہ کے رسول کو ختم کر دیں. مختلف سکیمیں بنائی, انہوں نے مشورہ کیا, آخر میں آپ کو قتل کرنے کی رائے پر اتفاق ٹھہرا ان کا. اور پھر آدمی بھی متعین کر دیے, مکان کا محاصرہ بھی کیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی, ایسی مخفی تدبیر فرمائی کہ حضور وہاں ان کے درمیان میں سے نکل کر چلے گئے اور ان کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی اور وہ غنودگی میں مبتلا ہو گئے اور آپ وہاں سے صحیح سلامت نکل گئے. ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ کیا ہوا ہے اور آپ کدھر نکل کر گئے ہیں. اور پھر مشرکین مکہ کا تعصب اور عناد بھی اللہ نے بیان فرمایا. اور پھر یہ کہ یہ لوگ سزا کے مستحق ہیں کہ ان کو سزا ملے, لیکن سزا دو وجہ سے رکی ہوئی تھی. ایک تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک ان کے درمیان, پیغمبر کی ذات جب قوم کے درمیان موجود ہو تو قوم عذاب سے بچی رہتی ہے, ایک تو یہ بات تھی. جب اللہ کے نبی کو مجبور کر دیا مشرکین مکہ نے ہجرت پر, اللہ کا نبی جب الگ ہو گیا تو پھر سزا ان کو ملی بہت جلد ہی, زیادہ عرصہ نہیں لگا. اور دوسری سزا جس وجہ سے رکی رہتی ہے وہ ہے معافی مانگنا اور استغفار کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے معافی مانگتے رہیں گے تو پھر بھی سزا رکی رہے گی. معافی مانگنے کا قانون یہ ہے کہ انسان خدا سے معافی مانگ کر رہے زبان سے, تو مفسرین کرام فرماتے ہیں چاہے کافر بھی ہو پھر بھی سزا جلدی نہیں ملتی. اور یہ لوگ در حقیقت بیت اللہ شریف کے متولی نہیں ہیں, زور سے متولی بنے ہوئے ہیں اور حقیقت میں یہ متولی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے گھر کے اور بیت اللہ شریف کے متولی تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو متقی ہوں. اور یہ تو کفر شرک سے لبریز ہیں, یہ لوگ یہ تو تقوی کے بالکل خلاف ہیں, یہ کیسے متولی ہو سکتے ہیں؟ بیت اللہ کے متولی تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو متقی ہوں, اور اتقاء کا پہلا درجہ یہی ہے کہ انسان کفر شرک اور بدعقیدگی سے بچتا رہے. دوسرا درجہ معصیہ کبیرہ سے بچتا رہے، تیسرا درجہ تقوی کا جو کمال ہے وہ ہے کہ مشکوک مکروہ اور مشتبہات سے انسان بچتا رہے۔ تو یہ تین درجے، پہلا اور ابتدائی درجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے انسان بچے ورنہ متقی نہیں بن سکتا۔ تو یہ لوگ بیت اللہ شریف کے متولی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اور پھر اسی زمن میں دوسری مساجد کا بھی یہی حکم ہے، مساجد کا جو اللہ کے گھر ہیں اور عبادت خانے ہیں ان کے متولی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ فاسق فاجر جو شرائع کے پابند ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، وہ متولی ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ اور پھر ان لوگوں کی گستاخیوں کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ مشرکین مکہ کیسے گستاخ اور بے ادب واقع ہوئے ہیں، یہ کیسے بیت اللہ شریف کے اور خانہ خدا کے متولی بن سکتے ہیں جبکہ ان کی گستاخیوں کا یہ عالم ہے۔ ما کان صلاتہم، نماز پڑھنا تو کجا، ان کی نمازیں تو بیت اللہ شریف کے پاس یہ ہیں کہ مکان سیٹیاں بجاتے رہتے ہیں، نماز ان کی یہ ہے، سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے رہتے ہیں، یہ ان کی نماز ہے۔ یہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب طواف کے وقت بھی کرتے تھے، جبکہ وہ برہنا طواف کرتے تھے بیت اللہ شریف، برہنا طواف کرتے تھے، عورتیں رات کے وقت، مرد دن کے وقت۔ کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں میں طواف کیوں کریں، تو الف ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، مرد دن کو عورتیں رات کو۔ یہ شیطان نے ان کو سبق پڑھایا تھا۔ یا وہ لوگ کپڑوں میں کرتے تھے جن کو قریش مکہ یعنی مکے کے خانہ کعبہ کے متولی لوگ جو ان کو دے دیتے تھے کپڑا، وہ تو سب کو نہیں دے سکتے تھے، اس لیے بہت سے لوگ برہنہ طواف بھی کرتے تھے۔ پہلی صورت میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی کام اور بے حیائی کی بات بتلایا، اور اس فعل کو خدا کی طرف منسوب کرتے تھے کہ خدا کا ایسا ہی حکم ہے۔ تو فرمایا الْعَيَاذُ بِاللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، خدا کبھی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ ایسی بے حیائی کی بات کو اللہ کی طرف یا شریعت کی طرف منسوب کرنا کتنی زیادتی ہے۔ تو یا تو طواف کے وقت کرتے تھے، اس کے علاوہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ کا کوئی ساتھی بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھتا تھا تو یہ لوگ خلل اندازی کرنے کے لیے سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز نہ پڑھ سکیں، خلل ڈالنے کے لیے سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، ایسا کام کرتے تھے۔ اور یہ نہایت ہی گستاخی اور بے ادبی کی بات تھی۔ مسجد حرام میں اللہ کے گھر میں ایسی حرکتیں کرنا، تو بیت اللہ شریف کی جو بات ہے یہی دوسری مساجد میں بھی آئے گی۔ مساجد کا ادب اور احترام رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر یہ فرمایا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو اونچا اور بلند رکھا جائے، پاک رکھا جائے۔ انتہرا بیتی لطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ کا گھر پاک ہونا چاہیے طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ کسی قسم کی گندگی وغیرہ مساجد میں پھینکنا یہ بری بات ہے، نہایت قبیح بات ہے۔ تنکے وغیرہ بھی وہاں سے اٹھا کر باہر پھینکنا چاہیے، اس کی ظاہری صفائی بھی رکھنی چاہیے اور باطنی صفائی کہ کوئی وہاں شرکیہ اور بدعت والی بات نہ ہو، کوئی گستاخی بے ادبی والی بات نہ ہو۔ اللہ کے گھر ان کو ان چیزوں سے پاک رکھنے کا حکم ہے، مساجد کو بھی پاک رکھنے کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ مسجد جو گھر میں آدمی متعین کرتا ہے نماز کے لیے اس کو بھی پاک صاف رکھو. ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے ایونزف, گھر میں جو آدمی نماز کے لیے جگہ مخصوص کرتا ہے تو اس کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم ہے. اور مساجد تو جیسا کہ سیاستہ کی حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے مسجد کے صحن میں اٹھ کر پیشاب کر دیا تھا, صحابہ اس کو مارنا چاہتے تھے لیکن حضور نے منع فرمایا اور اس کو اپنے قریب بلا کر یہ بات سمجھائی تھی, بھائی دیکھو یہ اللہ کے گھر جو ہیں یہ اس کام کے لیے نہیں تعمیر کیے گئے کہ یہاں گندگی پھینکی جائے پیشاب کیا جائے. فرمایا کہ یہ تو نماز کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے اور عبادت کے لیے بنائے گئے, یہاں تو ایسی باتیں ہونی چاہیے, خدا کا ذکر ہو, عبادت ہو, نماز ہو, تعلیم ہو, تو یہ گندگی پھینکنے کے لیے تو نہیں بنائے گئے. بڑی نرمی سے اس کو پھر وہ مسجد کو آپ نے صاف کرایا. تو یہ سیٹیاں بجانا بھی ایسا ہی, تالیاں پیٹنا, مسجد میں دوڑ لگانا بھی ادب کے خلاف ہے, ہتھیار وہاں برینہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے, اور سامان بیچنا بھی جائز نہیں ہے, گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا بھی مساجد میں جائز نہیں ہے, باہر جو چیز گم ہو جاتی ہے مسجد میں اعلان کرنا یہ بھی درست نہیں, دوڑ لگانا وہاں, لڑائی جھگڑا کرنا, مار پیٹ کرنا مسجد میں یہ بھی جائز نہیں, آوازیں بلند کرنا بلا وجہ یہ بھی جائز نہیں, یہ سب ادب کے خلاف ہیں. تو سیٹیاں بجانی جائز نہیں تو پتنگ کیسے اڑانے جائز ہوں گے مسجدوں میں؟ آپ پتنگ بازی کرتے ہیں یہاں لوگ, پنجاب کے لوگ تو بہت زیادہ گستاخ ہیں اس معاملے میں, مساجد کا کوئی مسجد کی چھت پر چڑھ کر پتنگ بازی کر لیں, کتنی بری بات ہے, یہ تو ناجائز ہے, اسراف ہے, حرام ہے, بری بات ہے. اللہ کے گھر میں کسی خیال دوڑ لگانا, نجاست ڈالنی, یہ سب باتیں, اور مانوی طور پر بھی اللہ تعالی کے گھر کو پاک رکھنا ضروری, کوئی شرک کفر بدعت والی بات نہ ہو مساجد کے اندر, اس سے پاک رکھو. تو فرمایا یہ ان کی نماز تو یہ کہ یہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں, تسبیح. بعض فرماتے ہیں مفسرین کرام حضرت سعید ابن جبیر کہ تسبیح صد سے بھی ہے, یہ صد سے, صدا کا معنی آواز کا لوٹنا, تو ہر طرف سے جو آواز آتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. ہاتھ پر ہاتھ مارنا جیسا کہ تالی پیٹنے کے وقت ہوتا ہے, اور یہ لفظ صد سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے, صد کا معنی روکنا. مشرکین ایمان والوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے, جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع میں روک دیا, دوسرے مواقع میں بھی بیت اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے آل ایمان کو. تو یہ تسبیح روکنے کے مادے سے بھی ہو سکتا ہے. ویسے یہ ہاتھ کو ہاتھ پر بجانا اور تالی پیٹنا, اور مکا کا معنی ہوتا ہے سیٹی بجانا, منہ میں انگلی رکھ کر یا بنی بنائی سیٹی رکھ کر. مکا اس پرندے کو کہتے ہیں کہ مکا مکاکیک, وہ کہ جو آواز نکالتا ہے تو سیٹی جیسی آواز اس کی نکلتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اسباب تو ایسے سب جمع ہیں کہ ان کو سزا ملے, لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے سزا رکی ہوئی ہے. تو اب جب اس موقع پر, بدر کے موقع پر مشرکین آئے مقابلے میں اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ آئے, تو اللہ نے فرمایا فذوقوا العذاب, چکھو سزا, یہ تمہارے کفر کا بدلہ ہے. اب پہلی سزا یہ دنیا میں مل رہی ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ سزا اللہ تعالیٰ بعض اوقات نافرمانوں کو مومنوں کے ہاتھ سے بھی دیتا, وہ اسی طرح جہاد کے اندر